أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله سبحانه وتعالى کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 59 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی خصوصیات اور انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد ذکر فرمائے. قرآن مجید کی خصوصیت تو یہ ذکر فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے طرح طرح کی مثالوں کے ساتھ ہدایت کا پیغام سمجھایا. کسانوں کو کسانوں کی زراعت کی مثالیں دیں, تاجروں کو تجارت کی مثالیں دیں, جو سائنس سے دلچسپی رکھنے والے ایجادات کی مثالیں دیں, جن کو فلکیات سے دلچسپی ان کو آسمان اور آفاق میں غور کی دعوت دی, ہر طرح کے انسانوں کو سمجھایا. پھر انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد ان کو بشیر اور نذیر بنایا. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان لوگوں کو جو کفر اختیار کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, ان کو آخرت کے عذابوں سے ڈرائیں, اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو آخرت کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں. پھر لوگوں کا ان انبیاء کے ساتھ برتاؤ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ برتاؤ کو ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے سامنے اور اللہ کے پیغمبروں کے سامنے آ کر جھگڑا کرتے, بجائے سر تسلیم خم کرنے کے, اطاعت اور فرما برداری کے یہ الجھتے ہیں اور آ کر جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ان بری خصلتوں کو جو اللہ کی کتاب اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ظاہر ہوئیں, جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نقصان کیا, اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے, ان کی ان کیفیات کو ذکر فرما کر ان کی اصلاح فرمائی. چنانچہ فرمایا ومن اظلم, ومن اظلم, یہ جو من ہے جب یہ کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے عربی میں کہا جاتا ہے من انت, آپ کون ہیں, من ہوا وہ کون ہے, من, تو من کو استعمال کیا جاتا ہے جب جملے کے شروع میں آئے تو سوال کے لیے, جب جملے کے درمیان میں آئے تو اس کا معنی جو کیا جاتا ہے, جس کو میں نے اس میں موصول گرامر میں پڑھایا تھا. اللذیذ والا جو معنی ہے وہی من والا معنی ہوتا. ومن اظلم, کون ہے اس سے بڑا ظالم, اظلم ظالم سے ہے. ظالم کا معنی جو بندہ اپنے جو بندہ ظلم کرنے والا ہو, زیادتی کرنے والا, اور اظلم اس انداز کے صیغے کو, اس انداز کے لفظ کو عربی میں اس میں تفضیل کہا جاتا ہے. جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑے کو, افضل کہتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے کو, اعظم کہتے ہیں سب سے زیادہ عظمت والے کو, اکرم کہتے ہیں سب سے زیادہ عزت والے کو. تو جو اس انداز کے الفاظ آتے ہیں انہی میں سے اسی وزن اسی شیپ پر ہے ازلم, سب سے بڑا ظالم, جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ بڑا سب سے یہ بندہ سب سے بڑا ظالم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے ظلم کی انتہا اور زیادتی کی انتہا کر. ظلم صرف یہ نہیں کہ آدمی دوسرے کا حق مارے, دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے, اپنی جان کو کوئی آدمی ہلاکت میں ڈالے تو اپنے ساتھ ظلم کرنے والے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار اپنی جان پہ ظلم نہ کر, ہم یہ بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. اور قرآن نے واضح طور پر فرمایا جس آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کی, اس نے اپنے اعضاء کے ساتھ زیادتی کی, اس نے اس کی قدر نہ. تو یہاں یہی ظلم مراد ہے, اللہ کی نافرمانی کرنا. فرمایا ومن اظلم, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اب جو ظالم ہے اس کی یہاں خصائص ذکر کی, وہ کون سی اس کی بری خصلتیں جس کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم بن گیا. ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا, جس بندے کو اللہ کی آیات یاد دلائی گئیں, اللہ کے احکام بتلائے گئے, اس کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی گئی, احکام بتلائے گئے. اب ان آیات میں پورا قرآن داخل, پورا قرآن مجید ان آیات میں داخل ہے, ان آیات میں وہ آیات بھی داخل جس میں قرآن کے اوصاف ہیں, قرآن کو سیکھ اس کو چھوڑنا نہیں. ان آیات میں وہ آیات بھی داخل ہیں جن میں حلال و حرام کے احکام بیان کیے, جن میں سود کا حکم بیان کیا, جن میں شراب کا, جس میں خنزیر کا, جس میں مردار کا, جس میں شرک کا, پورا قرآن اس میں داخل. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات یاد دلائی گئیں. ذکرہ, ذکرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو یاد دلانا, اور یہ اور ذکرہ جس کو یاد دلایا گیا, یہ مجہول کا صیغہ. بی آیات ربی, اس کے رب کی آیات, رب کا لفظ ذکر فرمایا, اس میں بھی انسان کو جھنجھوڑا ہے جس اللہ نے پیدا کیا, جس نے پالا, جس نے کیسا پالا, اس کی صفت ربوبیت کیسی ظاہر ہوئی, اس اللہ نے جس نے اس کو اتنا پالا, اتنی نعمتیں بے شمار دیں, اس کی نافرمانی, اس کی آیات کا انکار کرتا, اس سے بڑا ظالم, اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا. دیکھو دنیا میں آدمی کو کسی کا حسن سلوک کرے اور الٹا اس کے ساتھ زیادتی کرے تو برا سمجھا جاتا, یہ کیسا احسان فراموش ہے. اتنا احسان ماں کا نہیں, اتنا باپ کا نہیں, کسی کا احسان اتنا نہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان. اسی نے ماں کو, اسی نے باپ کو, اسی نے دوسروں کو توفیق دی کہ احسان کرو. اس لیے جو اللہ فراموش ہو جائے وہ کسی کا بندہ نہیں بن سکتا, یاد رکھ, وہ کسی کے ساتھ خیر خائی نہیں کر سکتا. جو بندہ تقوی والا ہوگا وہی بندہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوگا. جیسے نکاح کی جو آیات ہیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں, ان میں تین آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں, ان تینوں کے شروع میں تقوی کا حکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس میں یہ بتلایا گیا انسانوں کو کہ میاں اپنی بیوی اور بیوی اپنے میاں کے حقوق کی تبھی پاسداری کرے گی جب ان کے دل میں تقوی موجود ہے. اگر تقوی نہیں, اگر میاں میں تقوی نہیں, وہ اپنا خیر خواہ نہیں تو بیوی کا کہاں سے ہوگا, وہ اپنے بچوں کا کہاں سے ہوگا. سب سے بنیادی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور خشیت اور تقوی دل میں موجود. تو یہاں یہ بیان فرمایا رب کی آیات, یعنی جس نے پالا ہے, کیسے ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیات کیسے پالا, کیسا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا, اعضاء سلامت رکھے, آنکھیں دیکھ رہی, زبان بول رہی, کان سن رہے, صحت دی, فراغت دی, کیسی کتنی نعمتیں ہیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, اتنے انعامات, یہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے. رب والی صفت کو قرآن میں سب سے زیادہ ذکر فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی میں ادنا حیا ہوتا ہے, طبیعت میں شرم ہوتی ہے, وہ اپنے محسن کے ساتھ کم از کم زیادتی نہیں کرتا, محسن کو کبھی فراموش نہیں. اس لیے رب کے ذکر کے ذریعے, اس لیے احادیث میں حیا کو ایمان کا بڑا ممتاز وصف شمار کیا گیا. الحیاء شعبۃ من الایمان, اس کے ذریعے سے بندہ شرم کرتا ہے میں اپنے مولا کی نافرمانی کیسے کروں جس نے اتنے احسانات. تو دیکھیے حیا والا بندہ ہی اپنے والدین کا خیال کرتا ہے, وہ بچہ وہ نوجوان جس میں حیا ہو, حیا ایمانی موجود ہو, وہی ماں باپ کا, وہ ماں پہ بھی ترس کرے گا باپ پہ, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محسن بنایا, اس کو پالنے کا ذریعہ بنایا. وہ خیال کر جس میں حیا نہ ہو, عربی کا مقولہ اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت, جب حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہے کرو, پھر کسی چیز کی کوئی لگام اور رکاوٹ باقی نہیں رہتی. بآیات ربہ, اپنے رب کی آیات کو جس کو جو یاد دلائی گئی اس نے ان کو, فأعرض عنها, اس نے ان سے اعراض کر لیا. اعراض کرنے کا معنی ہے ان سے پیٹ پھیر لی. سب سے بڑا اعراض اللہ کی آیات سے ایمان نہ لائے, جس کو کفر کہا جائے. نمبر دو, اللہ کی آیات پہ تو ایمان رکھتا ہے کہ یہ قرآن ہے, تو قرآن پہ ایمان رکھنے کا مطلب صرف قرآن ہے یہ تو نہیں, مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں, اس کو اپنی زندگی میں لائیں, تعلیمات پہ عمل کریں, یہ مقصد ہے اس کے قرآن پر ایمان لانے کا, اس کے حلال کو حلال جانیں, اس کے حرام کو حرام جانیں اور بچ جائیں. میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں, کوئی نوجوان جس کی شادی ہو, اپنے بیوی بچوں کا اس کی شادی ہوگی, نہ بیوی کے نفقے کا خیال, نان و نفقہ کا خیال, نہ رہائش کا خیال, نہ علاج کا, نہ معالجے کا, نہ بچوں کی کوئی پرواہ, نہ ان کی تعلیم کی کوئی فکر. اور اس کو خاندان کے بڑے آئے سمجھانے کے لیے, بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, تم نے شادی کی, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, نان نفقہ ان کی, رہائش ان کی, تعلیم کی فکر کرو. وہ چھوٹتے ہی جواب دے, اور ان لوگوں کو اپنے ان خاندان کے سمجھانے والے بزرگوں کو, یہ تم نان نفقہ کیا باتیں کر رہے ہو, اس کی رہائش, اس کا نان, اس کا علاج, ان کی تعلیم, یہ میں نے کب قبول کیا تھا, مجھے جب مجلس سے نکاح میں پوچھا گیا تھا کہ تمہیں فلاں بنت فلاں قبول, میں نے تو اس عورت کو قبول کیا تھا, لڑکی کو, میں نے یہ سارے بکھیڑے اور جھنجٹ یہ کب قبول کیا. بتلاؤ جی دنیا کا کیا جواب ہوگا, دنیا کے انسان کیا سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ نے یہ کہہ دیا فلاں بنت فلاں قبول, یہ سارے مطالبات بیچ میں آ گئے, اب رہائش بھی قبول, اب خرچہ بھی, اب علاج بھی, اب تعلیم بھی, بچے بھی, ساری ذمہ داریاں لے لی ہیں اس لفظ قبول سے. ہم اس نوجوان کو جو ایسی باتیں کریں اس کو بے وقوف اور احمق کہتے ہیں, کیسا نادان, لیکن ہم خود اسی راستے پہ چل رہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوانے کے لیے, باقی کوئی ذمہ داری نہیں. لا الہ الا اللہ کہہ دیا, بڑی ذمہ داری ڈال لی, پھر اب لا الہ اللہ ہی کے حکموں کے مطابق چلنا ہے. جب کہہ دیا نا محمد الرسول اللہ, تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں تھیں, پھر ہماری شادی میں محمد الرسول اللہ کہاں, ہماری غمی میں محمد الرسول اللہ, ان کی تعلیمات, ان کے فرامین کدھر چلے گئے, پھر کہاں غائب ہو جاتے ہیں جب ہم محمد الرسول اللہ پہ ایمان رکھنے والے. اس وقت کیوں ہے مغرب, اس وقت کیوں ہے ہندوانہ رسوم, اس وقت کہاں چلی جاتی ہے معاشرہ. یہ دیکھیے جی کیسا تضاد, ہم اس کو تو احمق اور بے وقوف کہیں اور خود ہمارا حال یہ ہو کہ ہم سمجھتے ہوں صرف بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر فارغ, کوئی ذمہ داری نہیں. مقصد یہ جب محمد الرسول اللہ ہیں, اب میرا رہنا, میرا گھر, میرا باپ, میرا بازار, میرا کارخانہ, میرا دفتر, سب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے اس کا مقصد. فآرزان, میں اعراض کی قسمیں عرض کر رہا, سب سے بڑا اعراض جو کفر کے درجے میں ایمان ہی نہ لائے. نمبر دو, ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, یہ بھی تو اعراض کرنے والا, اس نے اس کو فائدہ نہیں حاصل. تلاوت میں تو پڑھ رہا ہے, تلاوت میں جب یہ آیات آتی تو پڑھتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. تلاوت کرتے ہو خوبصورتی سے پڑھ جاتا ہے, سنتا بھی ہے تلاوت میں, اے ایمان والو اگر تم لوگوں نے ربا کا معاملہ نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ پڑھ بھی رہا ہے, اور اسی جنگ میں صف مقابل میں شامل بھی ہے, دشمنوں میں شامل بھی, لڑنے والوں میں بھی, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو یہ ہے فآرض عنہا, اس بندے نے ان آیات سے اعراض کی. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, تین آدمی باری باری آئے. ایک آدمی آیا, اس نے دیکھا سامنے آپ کے قریب جگہ خالی ہے, وہ لوگوں کو تکلیف سے بچاتا ہوا گردنیں نہیں پھلانگی, دور سے ہٹتا ہٹاتا آرام سے آ کر آپ کے قریب بیٹھا. دوسرا آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد, اس نے دیکھا مجلس ساری پور ہو چکی, جگہ نہیں, وہ جہاں اس کو جگہ ملی پیچھے بیٹھ گیا. تیسرا بندہ آیا, اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں, تعلیم ہو رہی, ارشاد فرما رہے صاحب. آیا اس نے دیکھا, پیٹھ پھیری, منہ پھیرا اور چلا گیا. اس کو کوئی پرواہ نہیں, یہ کیا چیز ہو رہی, یہ کیسی مجلس, یہ کیسا بیان اور کیسا درد. چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کے بعد تینوں کے بارے میں تبصرہ فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتلایا, ان تینوں کے بارے میں بتلایا, فرمایا اس بندے نے اللہ کی رحمت میں جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی, اللہ نے بھی اس کو اپنی رحمت میں لپیٹ دی. وہ بندہ جو آیا اور مجلس میں بیٹھا, اس کو بھی اللہ نے, کیونکہ وہ بیٹھا اس نے پیٹ نہیں پھیری, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اس رحمت مجلس کی ساری برکات اس کو عطا فرما دی. تیسرا جس نے پیٹ پھیر لی, اللہ نے بھی اس سے پیٹ پھیر لی اور منہ موڑ لی, وہ بھی محروم. جب اس نے اعراض کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ اشد غیرہ, اللہ تو سب سے بڑے غیرت مند, اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کر لیا اور اس کو اپنی رحمت سے محروم کر. یہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کام بھی کوئی نہ ہو اور آدمی بے پرواہی سے گزر کے چلا جائے. ایسا اس زمانے میں نہیں, اس زمانے میں ایسا کوئی کرتا تھا, منافقین کی فہرست میں شامل ہوتا, منافقین کی فہرست میں شامل ہوتا تھا. فرمایا کہ فَأَعْرَضَانَ, کتنی بڑی نصیحت فرما دی, جن کو اللہ اپنے رب کی آیات یاد دلائی گئیں پھر اس نے اس سے اعراض کیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول گیا ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھائے. یہ اس کا لفظی ترجمہ, جو کچھ اس نے اعمال کر کے اللہ کے پاس بھیجا, اپنے نامہ اعمال کو, آخرت کی زندگی کو بھول لیا. یہ سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, یہ فائل بن رہی, یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے, اس کی زندگی حساب ہوگا آنے والے وقت کو, جہاں اس کے اعمال جمع ہو رہے ہیں اس کو اس نے بھلا دیا. اس وقت کو پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں باتیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیا یاد دلائی جائیں, اعراض کرے بندہ, ایمان نہ لائے یا تو پیٹ پھیر لے, نمبر دو, اور اپنی عاقبت کو, انجام کو, اپنے اعمال کو, نام اعمال کو بھول جائے. پھر فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ, بے شک ہم نے بنائے ہیں ان کے دلوں پر اکنہ پردے. اس کا سلیس ترجمہ یہ, ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں, اَن يَفْقَهُوهُ, تاکہ وہ, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس بس کی بات کو نہیں سمجھتے, ہدایت کی بات. جب وہ کفر میں حد سے گزر گئے اور مایوسی ہو گئی ان کے ہدایت سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ہدایت کے لیے سیل کر دیا. اب اس کو قرآن نے مختلف انداز میں تعبیر کیا, کہیں تو فرمایا سمن بکمن عمیون, یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں. حالانکہ ایسے شاعر تھے, فصیح زبان, ایسی نظر, اس زمانے میں انکا بھی روا, نظریں بھی بڑی تیز تھی, بڑے خوبصورت حسن والے, صحت والے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کی اسی وقت قدر ہوگی, اللہ تعالیٰ اسی وقت بندے کی اس پر رحم فرمائیں گے جب ان آنکھوں سے اللہ کو پہچان لیں, جب ان آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو پہچان لیتے. اگر ان کو نہ پہچانا, ساری دنیا کے مناظر دیکھے تو کیا دیکھا اس نے, آنکھیں بیکار, اس نے آنکھوں کا مطلب. اگر کانوں سے بہت کچھ سنا لیکن حق نہ سنا اور حق بات نہ, تو پھر کانوں کا کیا فائدہ. اس نے کانوں کو بس صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا, جس مولا نے, جس رب نے کان دیے, خالق اس کی رضا کے لیے تو استعمال نہیں. تو یہاں فرمایا ہم نے ان کے قلوب پر, دلوں پر غلاف چڑھا دیے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بات کو نہیں سمجھ, اور غلاف جو چڑھے ان کے قلوب پر, وہ ان کی ہٹ دھرمی, کثرت سے کفر, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے چڑھ گئی. وفی آذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہم. اب یہ ڈانٹ ظاہری ڈانٹ نہیں, ظاہری طور پہ تو کان صاف ستھرے, لیکن کانوں میں ڈانٹ سے مراد وہی ڈانٹ کہ حق بات جیسے ہی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی طرف بلایا جاتا, ایسا لگتا جیسے سنا ہی نہیں انہوں نے, انہوں نے کچھ صحت پہ اثر ہی نہیں لیا, جیسے کان کے اندر ڈانٹ پڑی انہوں نے کچھ نہیں سنا, یہ کیفیت ہوگی ان کی. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو لن, اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, فَلَن, ہرگز یہتدو یہ ہدایت نہیں حاصل کریں گے اذن اس وقت ابداً کبھی بھی. اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ اب ان کی کیفیت یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکیں گے. یہ یہاں تک یعنی ایسے مریض بن گئے جن کے علاج اور جن کی شفا سے مایوسی ہو چکی, اور یہ مایوسی جو ہوئی یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. سورہ متففین میں قرآن مجید کی آیت ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن نے تشخیص فرمائی کہ یہ جو بات نہیں سنتے یہ بات نہیں مانتے, بات دراصل یہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے. ران کلا بل رانا, ان کے دل زنگ آلود ہو چکے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا, اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو دھو دے, توبہ نہ کرے اس گناہ پہ ڈٹا رہے پھر گناہ کرے دوسرا نقطہ لگ جاتا, توبہ کر لے تو مٹا دیتے, توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ برقرار رہتا ہے حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا, اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب اس کی کیفیت اس کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اب کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی, اب کوئی بات اس کے دل میں اترتی نہیں, یہ وجہ یہ ہے اس کے دل زنگ آلود ہو. وربک الغفور ذو الرحمہ, حالانکہ آپ کا رب تو بڑا معاف کرنے والا بڑی رحمت والا, اگر رجوع کرتے اللہ کے سامنے انعامت کرتے توبہ کرتے اللہ تعالیٰ معاف کرتے. اور میں بڑی ذمہ داری سے قرآن و سنت کی ان آیات ان حدیث ان ساری چیز سامنے رکھتے ہوئے پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور اب بھی عرض کرتا ہوں, سب سے زیادہ آسان کام اللہ ہی کو راضی کرنا, اللہ کو منانا اور مغفرت حاصل کرنا سب سے زیادہ آسان. دیکھو جی جہنم کی آگ کتنی شدید آگ, قرآن نے کیسا اس کا نقشہ کھینچا, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز, دنیا میں کہیں اگر تھوڑی سی آگ لگ جائے اس کو بجھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے, کیسے محکمے سے آگ بجھانے کے لیے وجود میں فائر بریگیڈ پانی ڈالو. جہنم کی اتنی شدید آگ کتنے پانی سے بجھتی ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا اس کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. دیکھا جی کیسا کتنی طاقت ہے اللہ کے اس خوف کے, کتنے سے آنسو اتنی بڑی آگ بجھانے کے لیے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. وربک الغفور, اور آپ کے رب تو بڑے معاف کرنے والے ہیں, جب وہ رب ہیں جب وہ پالنے والے ہیں تو بندوں کو عذاب دینا بھی نہیں چاہتے, بڑے معاف کرنے والے ہیں. ذو الرحمہ, بڑی رحمت والے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ جو کسی کے گناہ پر مواخذہ نہیں فرماتے پکڑتے نہیں فوراً, یہ اللہ کی رحمت اس کا حلم ہے. دیکھو کتنی نافرمانیاں ہوتی, میں بھی غور کروں اگر صبح اٹھتے ہی اور شام تک سب سے پہلے علم حاصل کریں کہ کون سی علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی, اللہ کی روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا نا جی کہاں نقصان دہ چیز ہے کہاں سیدھا راستہ. سب سے اول نمبر پہ علم فرض, علم کے بعد پھر پتہ چلے صبح سے لے کر رات تک سونے تک کتنی نافرمانی, اتنی بڑی لسٹ نافرمانیوں کی, گناہوں کی تیار. ایسے گناہ بھی ہیں ہم سوتے ہیں تب گناہ میں, جاگتے ہیں تب گناہ میں, نماز پڑھ رہے ہیں تب گناہ میں, ایسے ایسے گناہ بھی ہمارے ساتھ ملوث ہیں ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے, فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ مہلت دیتے, معاف فرماتے رہتے. اللہ کی یہ رحمت ہے, شاید بندہ یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما. فرمایا کہ وربک الغفور ذو الرحمہ, اور آپ کے رب بڑے معاف کرنے والے بڑی رحمت والے ہیں. لو یؤاخذہم بما کسبوا, اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کریں ان کے گناہوں کی وجہ سے, لعجل, تو بہت جلدی دے دیں لہم, ان کو العذاب, عذاب. اگر اللہ تعالیٰ اپنی یہ عادت مقرر فرماتے رحمت ان کی غصے پہ غالب نہ ہوتی اور فوراً پکڑتے تو بڑی جلدی عذاب آتا, بہت جلدی پکڑ لے. بل لہم موعد, بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے, اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے فیصلے کا, جزا و سزا کا. لن یجدو من دونہ موئلا, ہرگز نہیں پائیں گے اس دن سے یہ کوئی فرار کی جگہ کوئی جائے پناہ نہیں پا سکیں گے, اللہ کے پاس جانا ہے اور یقیناً جانا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَى, اور یہ بستیاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ دیکھو پہلے والی قوموں کی بستیاں ابھی بھی سامنے ہیں, وہ عاد کی, وہ سمود کی, ان کے آثار, قوم سمود کے, قوم لوط کے سارے آثار سامنے عرب میں موجود. فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَى, یہ وہ بستیاں ہیں, اَهْلَكْنَاهُمْ, جن کو ہم نے برباد کیا, لما ظلموا, جس وقت انہوں نے ظلم کیا, اب وہی ظلم اللہ کی نافرمانی اور شرک. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنایا تھا, لِمَهْلِكِهِمْ, ان کی ہلاکت کے لیے, موعدہ, ایک وقت مقرر, جس پہ ہم جس وقت وقت آیا اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور ان بڑی بڑی تمدن والی طاقت والی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد فرما. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی ان آیات میں جو بھی نصیحت اور عبرت کا سامان ہے اللہ اپنے فضل سے ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے, ہمیں آپ ہمارے نفسوں کے ذرہ برابر بھی حوالے نہ فرما. یا ارحم الراحمین, یا حنان یا منان, یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها, اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما, ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ, اے اللہ ہم سب کو معافی اور عافیت نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما, جن کو اللہ صحت اور جوانی دی اپنی صحت اور جوانی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما, اے اللہ جن کو غموں سے نجات عطا فرمائی ہے ان کو محفوظ فرما اور اس فراغت کی قدر کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.